0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęła 15. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Łodzi, kierowca rozjechał 8-letnią dziewczynkę. W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych upamiętniono powstańców warszawskich. Iga Świątek powalczy o brąz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie żyje 8-letnia dziewczynka, na którą najechał kierowca osobowego auta w Łodzi. 43-letni kierowca został zatrzymany. Jak poinformował prokurator Krzysztof Kopania, mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. 8-latka bawiła się z dwiema koleżankami. Dziewczynki siedziały na kocu rozłożonym bezpośrednio przed zaparkowanym autem. Kierowca prawdopodobnie chciał przeparkować samochód. Po podejściu przez mężczyznę do pojazdu, dwie dziewczynki wstały i udały się w kierunku bramy. Ruszając do przodu, kierowca prawdopodobnie nie zauważył, że jedna z dziewcząt pozostała na kocu. To doprowadziło do najechania na 8-latkę. Tak opisał zdarzenie prokurator. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazała szefowa jego kancelarii Małgorzata Paprocka. Głównym założeniem rządowej nowelizacji ustawy jest to, by 15 sędziów, członków KRS, było wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie przez Sejm. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie, członkowie Rady, mieliby stracić mandaty. W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie upamiętniono powstańców, którzy 80 lat temu odbili gmach z rąk Niemców. W uroczystości uczestniczył ostatni z 600 obrońców wytwórni, kapitan Juliusz Kulesza. Podkreślał entuzjazm walczących powstańców na czele z jego dowódcą. Z mojej drużyny Romana Marchla, kaprala Roma, który był wzorem dowódcy i piękną postacią człowieka. Takie wydarzenia jak Powstanie Warszawskie wydobywają z ludzi najlepsze cechy. Ludzie starają się wspiąć jak najwyżej. Siedziba PWPW przy Nowym Mieście broniła dostępu do Starówki od strony północno-wschodniej. Jej zdobycie w pierwszych dniach powstania miało priorytetowe znaczenie. Liczba prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej zaczyna spadać, twierdzi Straż Graniczna i zapewnia, że to skutek strefy buforowej wzdłuż granicy. Strefa działa już 7 tygodni. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że na granicy jest coraz spokojniej, ale służby obserwują też nowe trendy. Przewożenie migrantów z kierunku Łotwy do samochodów osobowych pakowanych jest po 12 osób i są zatrzymywani na terenie Polski. Takie pojazdy zatrzymano niedawno w okolicach Łomży, dodaje rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci zatrzymali dwa pojazdy, w sumie to ponad 20 osób, które nielegalnie przebywały na terenie naszego kraju. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że funkcjonariusze obserwują dalszy spadek liczby prób o ponad 70% w porównaniu do analogicznego czasu przed wprowadzeniem strefy. W czasie tych 7 tygodni mieliśmy ponad 3000 prób, a w okresie podobnym przed wprowadzeniem strefy buforowej tych prób było ponad 10 tysięcy. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński podkreśla, że ministerstwo analizuje, czy będzie potrzeba zwiększenia obszaru strefy buforowej na inne powiaty w województwie podlaskim. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Lada moment o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu walczyć będzie Iga Świątek. Pierwsza rakieta kobiecego tenisa zmierzy się ze Słowaczką Anną Szmidlową. Nasz reporter sprawdził, że Polka swoją grą inspiruje kolejne pokolenia dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z tenisem. Jesteśmy na grupowym treningu. Jest zabawa pomieszana z ciężką pracą. Maciej Midror, instruktor tenisa. Jest kogo naśladować. Teraz ten tenis stał się dużo bardziej popularny przez Igę, przez Huberta Hurkacza, tak jak dobrze wiemy. Dzieci już o tym rozmawiają od początku treningu. Iga Świątek jest fajna. Bardzo dobrze gra. I fajnie słucha muzyki. No, oglądałam jej ostatni mecz. Ona gra bardzo ładnie i ona stara się. I myślę, że ona jest dobrym graczem w tenisie. I ma talent. Iga Świątek straciła szansę na grę o olimpijskie złoto po porażce z Chinką Qinwen Cheng. Była to jej pierwsza porażka na paryskich kortach ziemnych od ponad 3 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach.

końcówki lat 70. jakże zmieniony i odmieniony zespół Sparks w programie trzecim z jakże ważnym producentem na pokładzie. A był nim George Moroder, który proszony przez zespół przystąpił do współpracy. A stało się tak, ponieważ bracia Aaron i Russell Mayall postanowili przestawić tor w swojej twórczości i po działalności, nazwijmy ją z grubsza rockowej, zapragnęli konfetti i srebrnej dyskotekowej kuli. Niestety nie strzelili się dosyć dobrze, ponieważ popularność gatunku właśnie się kończyła, czego przejawem była m.in. słynna akcja Disco Demolition Night na stadionie do gry w baseball w Chicago. Płyta Sparksów jednak powstała, nosi tytuł Number One in Heaven, a pierwszym utworem na niej jest właśnie kapitalna, moim zdaniem najlepsza produkcja George'a Morodera, zatytułowana Tryouts for the Human Race. Poważny tytuł o ludzkiej rasie, dosyć, myślę, pretensjonalny, w przeciwieństwie do tytułów, jakie można znaleźć na przykład na płytach naszego dzisiejszego najważniejszego bohatera, czyli perkusisty Marka Cerrone, syna włoskich emigrantów, stąd też w obiegu jest również wymowa Cerrone. I co dosyć ciekawe, zwłaszcza w kontekście Giorgio Morodera, który tworząc I Feel Love, przypomnę, postanowił wyrzucić ze składu perkusję, Mark Cerrone wyniósł ten instrument na wyżyny. Jego zestaw perkusyjny można było zobaczyć podczas wielu koncertów, z których zresztą zasłynął, że już nie wspomnę o filmach erotycznych, w których również była wykorzystywana jego muzyka. My jednak dzisiaj oczywiście jesteśmy grzeczni, a wszystko za sprawą pełnej wersji nagrania Supernature, które ukazało się na winylu o tej samej nazwie w roku 1977. Supernature. Supernature. Program Trzeci Polskiego Radia. No zawsze zazdrościłem Francuzom, że sięgają w trakcie wielkich uroczystości sportowych, czy nawet państwowych, po muzykę elektroniczną. Bo może przypomnę tutaj, że kilka lat temu brzmiała muzyka Daft Punk, grana przez całą dużą orkiestrę, a było to w trakcie święta 14 lipca. A może by tak u nas nie grać już za każdym razem Lady Punk czy Maryli Rodowicz, tylko na przykład utwory Andrzeja Korzyńskiego, naszego polskiego Giorgio Morodera. A wracając do muzyki i do perkusji, to na przekór Moroderowi było kilku ważnych perkusistów grających disco. Jednym z nich jest Brian Bennett, perkusista zespołu Shadows. Deutsch Voyage, czy może Discovery. Tego typu tytuły często pojawiają się na okładkach z muzyką, na okładkach płyt z muzyką disco. I nic dziwnego, bo po pierwsze lata 70. to czas rozkwitu tej stylistyki. Często muzycy tworzący właśnie ten gatunek byli zafascynowani tym wszystkim, co działo się od roku 1969, czyli od momentu, kiedy człowiek postawił stopę na Księżycu. Wyobraźnia bardzo mocno pracowała, do tego wszystkiego nowoczesne urządzenia, nowoczesne syntezatory. To wszystko jakoś powodowało, że kultura muzyki disco wylała się znacznie szerzej niż tylko muzyka, bowiem można ją również znaleźć w komiksach, w opowieściach. Cała masa przecież też opowieści science fiction, przy których należało słuchać właśnie takiego gatunku muzycznego. Brian Bennett jest naszym kolejnym dzisiejszym bohaterem. Oczywiście jego najważniejszym zespołem była formacja The Shadows, a to taka płyta trochę stworzona, nie wiem czy przy okazji, ale przez wiele lat była w cieniu, bowiem mimo publikacji w kwietniu 1978 roku nie była dostrzeżona przez fanów, którzy byli przede wszystkim słuchaczami muzyki rockowej, jak w przypadku formacji Shadows właśnie. Swoją drogą, czy usłyszeli państwo podobieństwa do twórczości Marka Cerona? Bardzo podobne instrumenty. Również patent polegający na takim przechodzeniu z utworu w utwór. To słychać między innymi u Briana Bennetta, słychać u Marka Cerona, słychać też w twórczości Daft Punk. Kto wie, może jeszcze uda nam się dzisiaj sięgnąć po płytę Discovery właśnie. A ta, którą, na której teraz chciałbym się skupić, nosi tytuł Voyage, czy tam Voyage, A Journey into Discoid Funk, i Brian Bennett w programie trzecim. We'll be right back. nami dwa kosmiczne fragmenty z płyty Voyager Journey into the Discoid Funk i Brian Bennett jest autorem tego wydawnictwa. Album został opublikowany w kwietniu 1978 roku i przebywał sobie w cieniu, takie mam wrażenie, po to, żeby później złapać duży fame, a stało się to w roku 2020, kiedy wznowiono tę kapitalną płytę z pięknym stereo lat 70. Polecam twojej uwadze to wydawnictwo, zwłaszcza, że oryginał, że First Press, że pierwsze wydawnictwa tego albumu wyceniane są dzisiaj na 175 euro. Oczywiście te wersje nacięte w roku 20 są znacznie tańsze. A muzyka jakże kosmiczna i jakże wpisująca się w to wszystko, co działo się na świecie w latach 70. Tutaj mamy tylko i wyłącznie jednego muzyka sesyjnego, a jest nim Alan Jones, który grał na gitarze basowej. Cała reszta to już palce Briana Bennetta i Francisa Monkmana. Oni stworzyli cały anturaż i te wszystkie szczegóły, które słychać na płycie Voyage A Journey into Discoid Funk. Skoro Voyage, to może Voyager. Voyager i Daft Punk w programie trzecim z płyty Discovery opublikowanej w roku 2001. Państwo przyznają, że Francuzi mają disco we krwi. Utwór jak najbardziej wpisujący się w taneczną muzykę elektroniczną, w muzykę disco, chociaż tutaj pewnie powinienem powiedzieć neo-disco albo może nu. Disco. W każdym razie utwór, który został również zwizualizowany w anime musicalu Interstellar 5555. Guy-Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter stworzyli dzieło, w którym połączyli muzykę i obraz i ten cały feeling, smak, który można poczuć wchodząc w historię muzyki dyskotekowej. A przed nami najgrubsza ryba naszego dzisiejszego spotkania. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, twórca ponad 600 piosenek. Francis Le, który w roku 1978 stworzył płytkę, bo to mała płyta siedmiocalowa, wyceniana dziś na 250 euro. No w każdym razie stworzył nagranie, które mocno później korespondowało po latach z muzyką Daft Punk. Przed nami Young Freedom. We'll be right back. Jakże ważna postać w historii francuskiej muzyki elektronicznej. W programie trzecim Francis Lue w utworze Young Freedom. Ta kompozycja została opublikowana w roku 1978 na siedmiocalowej płycie winylowej, wycenianej dziś na 250 euro. Daliby Państwo wiarę, ale tak rzeczywiście jest. No a Francis Lue, co tutaj dużo mówić? Laureat Oscara, Złotego Globu, twórca ponad 100 ścieżek do muzyki, z muzyką filmową, ponad 600 piosenek, wybitna i bardzo ważna postać w historii muzyki w ogóle. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Firz-Wojtkowska zrealizowała audycję. Ja nazywam się Michał Margański. Zapraszam Państwa do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Zaczniemy kilka minut po północy. Naszym najważniejszym bohaterem będzie Jeff Mills i Tony Allen. Specjaliści już pewnie wiedzą, po jaką płytę sięgnę. A na zakończenie wycinamy tych perkusistów i wstawiamy tylko i wyłącznie syntezator, a wszystko za sprawą kompozycji I Feel Love. Mówi się, że Donny Summer, a tak naprawdę Giorgio Moroder. Niech moc będzie z wami. Autopromocja.